Üdv mindenki, ez itt a Fókusz csoport. A Fókusz csoport koncepciója, hogy az, hogy mindig aktuális dolgokkal foglalkozzunk. Szóval bármikor küldtek egy videót, meg minden, az a lényeg, hogy aktuális legyen. Valami rendezőelvnek kell lennie egy csatornánál, és itt az aktualitás a lényeg. És most, hát mi az aktuális? Nézzük a Google trendeket. Ugyanaz aktuális egy hónapja, és még ugyanaz lesz aktuális két hónapig. És minden más eltörpül emellett, és azért próbálom keresgélni az új dolgokat, csak nem könnyű az, hogy motivált maradjak ezekben az időkben. Munkák sincsenek nagyon, most nem is otthon vagyunk. Érdekes ez az időszak mindenképp, de nem, néha így az ember kicsit belefárad. Na most megint, miről beszéljünk? Csak ne erről a vírusról, mert... De várj, akkor mondok egyet. A Redditen láttam valami posztot, és azoknak a kommentjében volt linkelve egy képregény, és azt végignéztem. Azt belinkelem ide a videó aljára. Nagyon tetszett, nagyon creepy volt, fú, és akkor odaírták alá, hogy amúgy ennek a készítőnek az összes képregénye és mangája, mert japán képregény a manga, nem tudom, segítsetek itt. Képregényt sem rendeltem sose, főleg mangát, sosem, nem is olvastam, ez volt az első. Ez érdekelt, úgyhogy rögtön még pont miatt kitört ez az egész, rendeltem 4 könyvet tőle. Héten meg is jött Junji Ito. Meg vannak ilyen gyűjteménye is. Nagyon creepy. És nagyon tetszik, hogy ilyen creepy. Lelkileg rosszul vagy néha, hogy olvasod, de amúgy közben nagyon érdekes, hogy milyen kreatív. Tudod, nem az a gusztustalan, öncélú gusztustalan, hanem az, hogy így lelkileg így valami nagyon, nagyon creepy az egészben. És ez nekem tetszik, úgyhogy elolvasom ezeket a könyveket, ezt beszéltünk erről is. Hogyha valaki creepy mangákat akar olvasni, akkor ajánlom. Megpróbálok valami jó dolgot megnézni. Van egy csatorna, akivel már régóta szemezek. Hát, ha tényleg olyan jó, mint aminek tűnik. Ideológiák tárháza. A legújabb videója az egy napos. Úgyhogy nézzük meg, ideológiák tárháza, politikai gyors talpaló. Ez csoki kéne. Na jó, nézzük. Tudtad, hogy minden baloldali kommunista? Ezt amúgy pont tudtam. Nagy macska fan a vágó. Én alapból a politikához hülye vagyok, mint a seg. Nincs kényszerem megállítani minden hülyeségnél a videót, mert nem hallok hülyeséget. Egyszerűen csak érdekel, hogy mit mond. Egyelőre lekott, úgyhogy tök jó. Úgyhogy majd valószínűleg a végén fogunk beszélni a videóról. Értékek. Minden más alárendelhető ezeknek. Jó volt egy... értelmes videót nézni. Felírtam pár dolgot, amiről beszéltünk. Kezdjük a legrövidebb részével, az, hogy mi volt a negatív. Igazából, ami elsőre feltűnt, hogy néha nagyon pixeles volt pár kép, de azt tudom, hogy igazából itt az elég speckó képek kellenek, és nem lehet mindig full HD minőségben megtalálni egy képet az interneten, úgyhogy ez igazából nem feltétlenül negatív. Pozitív, hogy végig szemléltetve volt az, amiről beszélünk. Nem csak néha egy-egy kép erejéig, hanem az embert nem is láttuk, itt nem az volt a lényeg láthatóan, hogy ki mondja, hanem hogy mit. Így nekem jobban működik egy ilyen ismeretterjesztő dolog. Nem klasszikus animáció volt, szóval ez majdnem, hogy közelebb volt a PowerPoint. De hát nem is várhatjuk el, hogy animáció legyen az egész, meg kurzgazágt. Ez tökéletesen megfelelt a célnak, már ez is amúgy nagyon sok munka egy ilyet összerakni. És letisztult volt, érthető, nyugisabb volt a tempója, ezért több minden megragad belőle. Mint hogyha végig robogtunk volna a dolgok, hogy minél több infót átadj. Szerintem az egy jobb út, hogy megválogatod, hogy milyen infókat akarsz átadni. Nem minél többet akarsz, hanem inkább minél érdekesebb, minél fontosabb dolgokat. Az egész egyszerű és letisztult volt, és az, hogy valami egyszerű és letisztult, az nem rossz dolog, főleg, hogyha valamit át akar adni, mert akkor tényleg csak arra tudsz figyelni, hogy mit ad át, és nem tereli el semmi a figyelmed. Az animáción lehetne javítani, meg lehetne még érdekesebb, de ahhoz már ezt teljes állásba kéne csinálni azt. Szóval, hogyha mondjuk több milliós költségvetéssel dolgoznának minden videónál, akkor nyilván valószínűleg ők is fejlesztenék az animációt, de ez is tökéletesen megfelelt arra, hogy átadja. Meg ezt alapból egyik legnehezebb része az, hogy összeszedd és strukturáld, amit el akarsz mondani. A hangminőség is tök jó volt, a zene is volt, de nem volt zavaró, figyeltek ilyenekre. Objektív volt a videó, ami nem negatív, mert itt politikai gyors talpaló volt, itt tanítani akart, úgyhogy nem is baj, hogy objektív volt, viszont az a különösen jó, hogy objektív volt, hogy politikáról objektívan beszélni ritkán szoktak. Ugye ezért különösen jó lett ez a csatorna, mert itt nem azt mondja, hogy ez a jó, és ez a rossz, és akkor elmondom, hogy ez miért jó, az meg miért rossz, hanem tényleg tényeket közölt, digitális oktatásba simán bekerülhetne. Most úgyis ez megy. Ha töri tanár lennék, akkor ez biztos, hogy ennek a csatornának a videóit azt kiadnám, hogy ezt nézzétek meg. Szóval, hogyha töri tanárok bajban vannak, hogy hogyan színesítsék az óráikat, akkor ez tök jó. Ezt mindenképp ajánlom nekik. Szoktam gondolkozni ilyeneken, hogy lehetne azt elérni, hogy az emberek programokra szavazzanak. De a politikában már inkább a marketing dönt, és nem a programok. Szóval, ha valakitől, akkor tőlük meghallgatnék véleménykifejtő videót. Nem feltétlenül az, hogy én ezt a pártot szeretem, hanem hogy lehetne fejleszteni ezen a rendszeren szerintük. De ahogy nézem, van S-loguk, ami meg vannak, mit jelent a veganizmus. Nagyon érdekesnek tűnnek a videóik, úgyhogy lehet, hogy amúgy vannak is ilyen véleménykifejtősebb videóik, vagy ilyen gondolatkísérletek. Hát akkor rögtön teljesült is a kívánságom. Szerintem. És a politika szerintem alapból egy érdekes dolog. Csak itthon az emberek elkezdtek irtozni tőle, mert mindenki csak úgy tud róla beszélni, mint egy vallásról. Ezt nevelték belém, úgyhogy emellett fogok kardoskodni, meg se hallgatom a másikat, és a politikáról általában inkább veszekedni szoktak az emberek a beszélgetés helyett. Hát a vallásokkal ellentétben a politikáról tényleg érdemes beszélgetni. Mert az tényleg hatása van az életünkre. Lehet beszélgetni, mert még nincs egy olyan politikai berendezkedés, ami hibátlannak tűnik. Lehet, hogy nem is lesz soha, de az emberek életére nagyon nagy hatása van, hogy milyen politikai rendszerben élnek. És úgyhogy még nem tudjuk, hogy melyik a jó politikai berendezkedés. Nyilván mindig az, amiben itt vagyunk, vagy azt hiszi sok ember, de ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy a politikáról ezt nagyon érdekes erről beszélgetni, hogy miben mi működik, mi nem. Feltételezem, hogy sok ilyenről van szó a csatornán, de ahogy nézem, ilyen közéleti dolgokról is van szó. Itthon nem vagyok ehhez hozzászokva, hogy politikáról lehet értelmesen is beszélgetni. Én is szoktam ilyen demagóg dolgokat mondani, és itt is van egy videó, mi az a demagógia, hogy mi az, hogy ezt erre az elején mondtam is, hogy erre 10 000-en vannak feliratkozva, Kresszerre meg 600 000-en. Ne tegyünk úgy, mintha nem értenénk. Szóval azért ez a videó, amit néztünk, nekem is azért hangulat kell, hogy 15 percig tanítsanak engem. Úgyhogy azon gondolkozom, hogy mégis hogy lehetne több emberhez eljutni egy ilyen tartalomnak. De valószínűleg úgy, hogy kevered a szórakoztatóbb dolgokkal, és ahogy nézem, itt vannak ilyen egyéb videók is, amik nem tűnnek ennyire töménynek, úgyhogy majd rájuk nézek azokra is. Úgy értem, hogy ez a videó után több lettem, amit ritkán érzek itt megtekintett videók után. Nehéz ezt eltalálni, hogy vagy legyen nagyon szórakoztató, sokat tanít, de úgy, ahogy nagyon sok tudást próbál átadni, hogy csomószor a szórakoztatási faktor az lejjebb szokott esni, úgyhogy szórakoztatási faktor azért lejjebb ment. Nyilván, ha valakit nagyon érdekel a téma, akkor ez neki nagyon szórakoztató is, de sok embert megszólítani úgy lehet, hogy szórakoztató is lesz, és ez egy mindig kényes egyensúly, és ez ilyen csatornáknak fönt kéne maradnia. Ez egy belső konfliktus is, nálunk is alatt lépésen, hogy azért próbálsz eljutni az emberekhez, látod, hogy ahhoz nagyon szórakoztatónak kell lenni, és egyáltalán nem érdekes, hogy mennyire adsz át tartalmat. De közben azért megpróbálsz tartalmat is átadni. És van, akik eltalálják, hogy szórakoztatóak és tanító jellegűek is, van, akik nagyon ráéreznek, de az nagyon nehéz ráérezni. Ezért kevés olyan csatorna van, ami egyszerre szórakoztató és tartalmas is. Gondolkozom, hogy egy ilyen politikai gyors talpal, hogy lehetett volna egyel szórakoztatóbb, de ilyen beerőltetett viccelődés sem biztos, hogy jót tett volna neki. Szóval nehéz ezt így megragadni, hogy pontosan hogy lehetne egy ilyen tartalmat is még szélesebb közönségnek átadni. Lehet, hogy nem is tudom, hogy minden videóik egy óriási széles közönséghez eljusson, de hosszú távon minden csatornának ez a célja. Biztos ők is kísérleteznek ezen, hogy sajnos nagyon okosat nem tudok mondani, mert ezt még én sem tudom, hogy lehet az, hogy széles közönséghez eljutni úgy, hogy ne áldozz fel a tartalmat. Ez 3 like ez a videó. Tök jó ez a csatorna, ideológiák tárháza, nézzetek rá, és ezt még nem is feltétlen podcastnek rakom be, mert úgy éreztem, hogy a képi anyag az segített, hogy egy kicsit jobban rögzüljön, kicsit jobban megértsem a dolgot, mert vizuálisan is struktúrálta nekem az anyagot, úgyhogy ez jó volt, és a vlogjait szerintem be fogok rakni néha, nem is olyan túl hosszúak. Ha már úgyis otthon van mindenki a karanténban, akkor igazán van idő YouTube csatornákat nézni, és például ezt érdemes. Már ennyi, jövő héten találkozunk, vagy hétvégén a 6 lépésen. Mindenkinek jó karantént. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time.